سرفه در کنسرت. هاینریش بول، ترجمه علی عبداللهی. پسر عمویم برترام جز افرادی است که دچار حساسیت عصبی یا همان آلرژی هستند و بی کمترین ابتلا به سرماخوردگی ناگهان در کنسرت های موسیقی بنا می کنند به سرفه کردن. سرفه این آدم ها در ابتدا فقط نوعی سینه صاف کردن خفیف و بگوی نگوی لطیف است که شباهتی اندک هم به نوای برآمده از یک ساز موسیقی دارد. ولی همین نوای خفیف اولیه به تدریج اوج می گیرد و با مداومتی جانخراش به اویی انفجاری تبدیل می شود، طوری که موی خانوم های ردیف جلوترشان را مثل بادبان های سبک به تموج وامی دارد. حساسیت برترام طوری است که موقع فرود نوای موسیقی بلندتر سرفه می کند و همین که آوای موسیقی بلندتر می شود یا فراز می یابد، سرفه او خفیف می شود و به این صورت با صدای غم‌انگیز خود تقابلی ناهنجار با موسیقی در حال اجرا برقرار می کند. البته باید اذعان کنم که به لحاظ حافظه برجسته و نیز شناخت دقیق برترام از نوت‌های موسیقی برای آدمی مثل من که در این زمینه کاملاً پیاده ام، وجود او بگویی نگویی در حکم راه نماست. برای همین به محض اینکه می‌بینم دارد از دوروبر بناگوشش عرق می‌ریزد، گوشهایش سرخ می‌شود، نفسش در سینه بند می‌آید و با عجله جیب‌هایش را می‌کاود تا آب نبات ضد سرفه‌اش را از آن در بیاورد و همین که بوی تند اوکالیپتوس دوروبرش پخش می‌شود، می‌فهمم الان است که پیانو شروع به ترنم کند. در آن لحظه واقعاً دیگر آرشه ویولن نواز تماس چندانی با سیم‌های ویولن ندارد و پیانو نواز دارد برای نواختن آماده می شود. در چنین لحظاتی فضای سالن از حال و هوای معنوی و ناب آلمانی به گونه ای محسوس و همگیر پر می شود که از سویدای قلب تک تک حاضران سرچشمه می گیرد و برترام هم با گونه هایی باد کرده و مالی خولیای ژرف در چشمهایش سر جای خودش نشسته و یکو می ترکد. از آنجا که در شهر ما فقط فرهیختگان و آدم‌های مبادی آداب به کنسرت می‌روند، طبعاً موقع سرفه کسی سرش را به سوی او بر نمی‌گرداند. احدی هم زیر لب اندرس‌ها و هشدارهای تربیتی را واگویه نمی‌کند یا زیر لب غر نمی‌زند. ولی پیداست که جمعیت با چه مشقتی خشم خود را فرو می‌خورند و سرکوب می‌کنند. و مردم با هر سرفه‌اش از جا می‌پرند، چون در این لحظه دیگر برترام هیچ احساس شرم و رو در بایسی حالیش نمی شود. اویی تقریبا یک بند از گلویش خارج می شود و سرآخر با فرود آوای پیانو آرام آرام ملایم تر از قبل می شود. بعد سیلاب جمع شده از شربت اوکالیپتوس در دهانش را به دشواری فرو می دهد و سیب آدم ملتهبش همانند بالابری تندرو و چالاک بالا و پایین می پرد. نکته وحشتناک ماجرا این است که انگار برترام در آن لحظه دیگران از جمله سایر بیماران آلرژیدار عصبی ناپیدا را نیز با گشاده روی به صحنه فرا می‌خواند و آنها هم مانند سگ‌هایی که با اووی دست جمعی حضور خود را به همدیگر اعلام می‌کنند، از هر گوشه و کنار سالن به ندای او پاسخ می‌گویند و شگفت‌تر این که منی که معمولاً خود را سرما نمی دهم و هیچ وقت خدا هم زکام ندارم و البته دچار هیچ ضعف عصبی از هیچ نوعش نیستم، با طولانی شدن زمان کنسرت ها گرایش ناگزیری به سرفه کردن در خودم احساس می کنم. دست هایم خیس می شود، تمام ماهیچه های بدنم انقباض می یابند و ناگهان متوجه می شوم که هر تلاشی برای جلوگیری از سرفه کردنم محکوم به شکست است و من هم بیدرنگ بنا می کنم به سرفه کردن. در آن لحظه خارش گلو میگیرم، احساس خفگی میکنم، تنم خیس عرق میشود، مغزم به کل از کار میافتد و روانم مالامال از حراسی هستی شناسانه میشود و نظم تنفسم به هم میخورد. بعد نگران دستمالی از جیبم در میآورم تا اگر لازم شد جلوی دهانم بگیرم. دیگر نه تنها ابدا صدای کنسرت را نمیشنوم، بلکه حتی همه هوش و حواسم به اوی عصبی دوستان حساس‌تری معطوف میشود که ناخواسته آنها را به صحنه فراخواندم. اندکی قبل از وقفه میان برنامه بو میبرم که آلودگی عصبی کار خودش را کرده و آن وقت که توانم کاملا ته کشید با پسرم و برترام هم آواز میشوم و تا لحظه‌ای که آنتراکت شروع میشود به سرفه شدید و یک بند ادامه میدهم و همین که جمعیت بنا میکند به کف زدن و تحسین نوازندگان، سمت رختکن میدوم، خیس عرق و متشنج از انقباضات عصبی و فشار درونی، راهرو سالن را قدم کش پشت سر میگذارم و به هوای آزاد پناه میآورم. شاید خیلی ها درکم کنن که چرا رفته رفته از پذیرفتن دعوت‌های مکرر برترام به کنسرت به صورت مؤدبانه ولی توام با قاطعیت سرباز میزنم. البته ناگفته نماند که هر از گاهی همراه او در بعضی از مراسم فرهنگی کشور ما شرکت میکنم و البته آن هم زمانی اتفاق میافتد که خیالم کاملا تخت باشد که شمار سازهای بادی در آن کنسرت زیاد است، یا مثلا زمانهایی که مطمئن باشم تنورها آوای همسرایی قرش تندر یا ریزش بهمن را اجرا می کنند. آثاری پرتنین، پرهمهمه و شلوغ، با آنکه غالباً اینجور موسیقی را دوست ندارم. باری، تلاش پزشکان برای مجاب کردنم در این مورد که این گرفتاری فقط یک مسئله عصبی است و به هر حال باید بر اعصاب خود مسلط باشم، راه به جایی نبرده است. البته خودم نیز واقفم که این مسئله ریشه عصبی دارد، ولی اشکال کار در اینجاست که وقتی کنار برترام می نشینم اعصابم پاک جوابم می کند. از این گذشته هر نوع گفتگو درباره لزوم تسلط بر اعصاب هم به کلی زاید است، چون تحمل آن را ندارم. چه بسا از همان بد و تولد سرنوشت مقدر کرده که آدمی عصبی باشم. حالا با افسوس و تأثر به آگهی‌های جور و جور کنسرت نگاه می‌کنم. هیچ وقت نمی‌توانم دعوت مهرآمیزشان را بپذیرم، چون می‌دانم که برترام هم همیشه خدا در همه آنها حی و حاضر است و من هم به محض شنیدن نخستین سینه صاف کردن‌های او آرامش تن و روانم را پاک از کف خواهم داد.